الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد معشر الحاضرين كوانزا بعدكم حميدي الله جل وعلا كمتكي صالنا السلام انتميت محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تيتمي فرسه ولينقل كتنبنشانا جوية بعضي مسائل كتك دينيته na katika masala mazito ambayo yanatakiwa muislamu awe na ilmu nayo ni suala la itikad kwa sababu ndiyo aslul usul ndiyo msingi wa misingi yote na ndiyo maana yakaitwa masaili ya itikadi kwa ni usulu dini misingi ya dini na mingineyo katika masaili ya ahkama katika masala ya fiqhiyat yakaitwa kwamba ni masaili ya furu ni matawi au ni tanzu za dini furu dini tanzu za dini na miongoni masala ya itikadi kwa kuwa masaili ya itikadi yako mengi miongoni wa masaili ya itikadi ni masala ya masahaba ndio maana ukaona ahlus sunnati wal jamaa katika vitabu vyao maulama wakubwa waliotangulia tangu karne za mwanzo katika vitabu vyao vya usuluddin uweka milango maalum kwa ajili ya kuwaelezea masahaba na namna inavyotakiwa imani ya Muislamu iwe kwa masahaba kwa sababu kuwapenda masahaba ni dinun kuheshimu masahaba ni dini na kuwapenda ni dini la yuhibbuhum illa mu'minun hawapendi masahaba ila mu'min wala yubghidhuhum illa munafiqun zindiq na wala hawachuki masahaba isipokuwa mnafiq mzandiq hawapendi masahaba إلا مؤمن لا يحبهم إلا مؤمن كساب حبهم دين وإيمان وبين دوام صحابة دين وإيمان كما تصدقون قم أن مسألة سهلة ميسرة نمامبو مبسي مامبو مدوغو هانا نينو hata mtu akikhalifu hakuna ubaya wote, la, ubaya upo na madhara yake ni makubwa, si madogo. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala katika kitabu chake kitukufu sehemu kubwa amewaelezea masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna ayati nyingi zimeeleza kuhusu fadhila na ubora wa masahaba. Sasa leo katika darasa yetu hii tutamzungumzia sahaba mtukufu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Katika darasa yetu ya leo tutamwangalia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, nafasi yake wa ahlu sunnati wal jamaa, na namna ahlu sunna wanapomchukulia Ali bin Abi Talib. Na kwa upande wa pili pia vile vile tutaangalia sahaba huyu huyu na namna mashia wanapomchukulia sahaba huyu, na yale yaliyozalikana katika kwa sahaba kupitia sahaba huyu. Ukiwatazama al-sunnah wal-jamaa katika msimamo wao walionao kwa Ali bin Abi Talib na walivyo mashia 12 kwa Ali bin Abi Talib, utaona kama vile ni dini mbili ambazo haziwezi kukaa mahali pamoja. Utaona kwamba ahlu sunna wanapomtazama Ali bin Abi Talib, ukiangalia namna hali halisi ilivyo kupitia vitabu vyao, na mashia wanapomtazama Ali bin Abi Talib kupitia vitabu vyao, ukiyatazama haya kwa jicho la insaf na uadilifu, utaona ya kwamba hizi ni dini mbili tofauti. Utaona ni dhiddani la yajtami'an fi an wahid, ni vinyume viwili ambavyo haviwezi kukusanyika katika wakati mmoja. Ima kiwepo hiki na kimoja kingine kiondoke, au kiondoke hiki na kingine cha kibakie. Na suala la msingi la kulitazama kwa sahaba huyu si suala la historia yake tu, tukajitazama historia yake alikuwaje, la, nataka tutazame katika historia yake tupate iwe ni darasa na kuna mazingatio ndani yake. Na kwa sababu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ni katika watu bora kwetu sisi ahli sunnah wal jamaa, ni mtu mwenye nafasi ya nne. Baada ya Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, kisha Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, kisha Uthman Dhun-Nurayn radhiyallahu anhu, kisha Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo ni mtu ambaye lahu manaqibu jamma wa fadhailu kathira, ni mtu ana sifa njema nyingi sana na fadhila nyingi. Hata tukisema tuweka siku nzima tumzungumzie Ali bin Abi Talib, au siku mbili au siku tatu, hatuwezi kuyamaliza maisha yake na namna wanawachuoni walivyomzungumzia bali namna mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomzungumzia mtu huyo. Hivyo basi tutachukua baadhi ya vitu katika maisha yake ambavyo ni muhimu sana. Tutavitazama vitu hivyo, kisha tutaanza kuvijadili na kuvichambua. Alafu tuangalie yule Ali anayezungumzwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo huyu Ali wanamzungumza mashia, au kuna Ali mwingine wao walinaye? Lakini pia mtu anaweza akajiuliza, kwa nini mpaka tufikie tumzungumzie Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu? Kwa nini tusianze kumzungumzia Abu Bakr? Kwa nini tusimzungumzie Umar? Kwa nini tusimzungumzie Uthman? Na huyu tunasema huyu ni wanne. Kwa nini tusianze na wa kwanza? Naam, jawabu ni kwamba kwa wakati tuliokuwa nao, kweli tunatakiwa tuwajue masahaba wote. Lakini kwa wakati huu tuliokuwa nao, kuna watu ambao kwa uwazi kabisa nazungumza ni Shia ithna ashariya, wanamtumia Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu kama pazia la kujifunika, wanajifunika nyuma ya pazia lake. Alafu wanaingiza au wanafanya katika dini uharibifu. Ukiwa majificha chini ya shuka au pazia la Ali bin Abi Talib na Ahlul Bait kwa ujumla, kuna uharibifu mwingi wanaofanya na kuingiza kwenye dini, wakidai kwamba wanafanya hivyo kwa kumtetea na kumpenda Ali bin Abi Talib. Wanawakufurisha masahaba kwa madai ya kwamba wanamtetea Ali bin Abi Talib na kuwasema vibaya wapinzani wa Ali bin Abi Talib. Wanaituhumu Qur'ani, kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, kwa madai ya kwamba wanamtetea Ali bin Abi Talib na wanampenda Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Wanawatoza ummahati almu'minin na kuwadhalilisha wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa madai ya kwamba wanampenda na kumtetea Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo kila utakalowagusa wewe, kila utakalolizungumza, wao wanadai kwamba wako na Ali bin Abi Talib. Kama ilivyo kawaida watu wa batili, kullu yad'i waslan bi Layla wa Layla la tuqirru lahu bidha. Wao hudai tu na ni madai hewa. Kwa hiyo kutokana na hali hii, kuna baadhi ya watu wanaghurika, wanapata ghururi, wanaona kwamba ni kweli Ali ni mtu bora. Ali alikuwa ni mtu bora, mkwe wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kipenzi cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mimi nampenda Ali, namchagua Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Kwa hiyo mtu aingia kwenye ushia akidhani kwamba mashia wako pamoja na Ali. Kwa hiyo tukaona kwamba kuna umuhimu wa kumjua Ali. Hivi kweli hawa mashia wako na Ali bin Abi Talib, na ndiye yule Ali mkwe wake mtume sallallahu alaihi wasallam, au wao wana Ali mwingine? Ndio maana tukaona kwamba kuna umuhimu kwa wakati wa sasa kulizungumza jambo hili na kumzungumza mtu huyu, mtu bora, inda Allah, mbele za Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini ni vizuri tukaanza maisha yake au kumzungumza bwana huyu katika nukta hizi fuatazo. Kwanza tuangalia jina lake na nasabu yake, tutaangalia wake zake, kadhalika watoto wake na fadhila zake. Japokuwa kwa mukhtasar, ni nani Ali ibn Abi Talib? Ali ibn Abi Talib jina lake ni kama nilivyojitaja, anaitwa Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf, yani ibn ammi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ni mtoto wa ammi yake mtume sallallahu alayhi wa sallam. Baba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam jina lake ni Abdullah ibn عبد المطلب بابا وعلي بن أبي طالب يعني أبو طالب ابن عبد المطلب أبو طالب ابن عبد المطلب كيو أبو طالب نعمي ومتوم صلى الله عليه وسلم نعني بابا وعلي بن أبي طالب na tarikhi na sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam maifahamu na mnajua kwamba Abu Talib ni katika watu ambao walijitolea kumlea mtume sallallahu alaihi wasallam na kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kwamba Allah tabaraka wa taala hakumpa taufiki ya kupata uislamu na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana hirsi ana pupa ya ami yake aongoke lakini hakuongoka na akafa katika kufuru jambo hilo likamhuzunisha mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam Allah akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wewe humuongozi unayemtaka lakini Allah tabaraka wa taala humuongoza amtakaye Nada nitatambii kidogo wale ambao umeleta simu zao hapa mbele ili kwa ajili ya kurekodi. Tuomba simu zao ziweke offline. Au waondoe milio kabisa katika simu zao kwa sababu zinaleta tashwishi. Narudia tena kutoa tambii wale ambao wameleta simu zao hapa mbele kwa ajili ya kurekodi naomba waweke offline katika simu zao au mtu aweke kimya kabisa silent kabisa isisikike mlio kwa sababu zinashawishi na vibration pia uondoe kwa sababu zinashawishi watu wengine Tunaendelea na darasa yetu. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib ibn Abd al-Muttalib na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni ndugu kwa kuwa ni mtoto wa baba mkubwa kwa baba mdogo. Kama vile alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abdullah ibn Abbas na Al-Fadl ibn Abbas كما لفقوا متومة صلى الله عليه وسلم عن عقيل بن أبي طالب وطعاوة عن وطوت عم ذاك تسالي بن أبي طالب كما تلفهم ويلزيان ابن عم رسول الله نعلي بن أبي طالب بن عبد المطالب بن هاشم أما نمومة وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوج سيدة نساء العالمين نمومة ووتكوفو كتك مبيبي وكبو ووميني كتك ولمينغو أما يعني فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما na yeye pia ndiye baba wa wajukuu wawili wa kiume ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم أمبيني الحسن والحسين ملاياكي علي بن أبي طالب نيتو فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف كوي ملاياكي علي بن أبي طالب في الفلني هاشمية نيي علي بن أبي طالب أول هاشمي يولد من هاشمية نمتو قوانزا وبني هاشم أليزالي ونمنامكي كاتك بني هاشم في الفلني katika familia ya Hashim. Kwa mama yake Ali bin Abi Talib ni Hashimiyya kwa sababu ni Fatima bintu Asadi ibn Hashim ibn Abd Manaf. Na kunia yake maarufu anaitwa Abu al-Hasan. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa kunia ya Abu Turab. Ali bin Abi Talib alislimu akiwa ni mtoto mdogo wa umri wa miaka 8 kwa kauli iliyo mashuhuri kama ilivyokuwa kwenye kitabu Maarifatu Sahaba juzuu ya kwanza ukurasa wa 287. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mke wake wa kwanza kumuoa ni binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Fatima. Na aliishi naye mpaka alipofariki Fatima radhiyallahu anha. Baada ya kufa kwa kifo cha Mtume صلى الله عليه وسلم kwa miezi 6 alifariki Fatima رضي الله عنها. Pia alimuoa Umama. Umama bintu Abi al-As. Umama ni mjukuu wa Mtume صلى الله عليه وسلم ambaye mama yake ni Zainab. Katika watoto wa Mtume صلى الله عليه وسلم wa kike yuko Zainab, yuko Ruqayya, yuko Zainab, yuko Ummu Kulthum, yuko Fatima. Sasa yeye alioa mtoto wa Mtume صلى الله عليه وسلم aitwaye Fatima. Alipofariki Fatima akaoa mjukuu wa Mtume صلى الله عليه وسلم Zainab, Umama ambaye ni mtoto wa Zainab. Kwa maana alipofariki khalati yake, alipofariki khalati yake Fatima, yeye akamuoa akamuoa Umama bintu Abi al-As ambaye ni nani? Ni mtoto wa ndugu yake Fatima na ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tazawajaha baada wafati khalatiha Fatima. Pia vile vile katika aliyooa katika wake zake, na si vibaya pia nikayataja haya kupitia kwenye kitabu hiki kinachoitwa I'lamul Wara bi A'lamil Huda. Kwa lugha nyingine wanakiita Mashia, kitabu cha Mashia hiki, juzuu ya kwanza na ya pili. Sasa hii ni juzi ya kwanza. Kinaitwa Siratul Maasumin. Katika chapa nyingine, wanakita kwa jina la Siratul Maasumin. Lakini jina lake pekeitwa Ilamul Wara bi Alamil Huda. Cha mshia anaitwa Abu Ali Al-Fadhl bin Hasan al-Tabarsi, ambaye ni mmoja katika wana wachuoni wa karne ya 6 hijiria. Huyu bwana anawaelezea wake wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Kwanza katika upande wa watoto, nitaanza katika upande huo, alafu kila mtoto mtajie na mama yake. Anasema kwamba watoto wa Ali bin Abi Talib walikuwa ni watoto 27. 27 walada dhakara wa untha. Watoto 27, wanawake na wanaume. Katika wanaume ni Al-Hasan wal-Husayn radhiyallahu anhuma, hapa nasema alayhima salam. Wanaume Al-Hasan wal-Husayn, au tutaja kwa ujumla Al-Hasan wal-Husayn wa Zainab al-Kubra wa Zainab al-Sughra al-Mukanna bi Ummi Kulthum. Hawa wanne, Hasan, Husayn, Zainab al-Kubra na Ummu Kulthum, hawa wanne mama yao ni Fatima bintu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib alizaa Fatima watoto wanne, Al-Hasan wal-Husayn وزينب الكبرى وزينب الصغرى. زينب الصغرى عندي ونأيتها أم كلثوم. نكت كواتتواك فيلي فيليني محمد الأكبر أما يكون يأكلت أبو القاسم علي بن محمد معروف ومحمد الحنفية. هو يمما يأكلت خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية. نديو معنا معروف تسكي نأيتها محمد الحنفية هو يحكويكم هنا متوم صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ولمونا متوم صلى الله عليه وسلم كويو هاو نما صحابة أما محمد الحنفية هكوونا متوم صلى الله عليه وسلم يعني كتك مبوانا وكوبوا كتك تابعين مما يكني خولة بنت جعفر نلتوكي منجينني العباس زنغتية منينو العباس وجعفر وعثمان وعبد الله katika watoto wa Ali ibn Abi Talib hawa mama yao ni mwingine sasa al-Abbas wa Jaafar wa Uthman wa Abdullah hawa wote walikufa Karbala pamoja na kaka yao Hussein radhiyallahu anhu waliwawa kule Karbala wakiwa pamoja na kaka yao al-Hussein radhiyallahu anhum mama yao ni Ummu al-Banin بنت حزام بن خالد أم البنين ماما ياو هو على أباس اللي كواكو نيوياك يكيتوا أبو القربة كسبابو سكويلي اللي كوان دي يكيتوا تماجي يكمبليكي كاكاياك الحسين رضي الله عنه اللي واوا كيوانا مياك 34 على فضائل نينجي نا عبد الله اللي واوا كيوانا مياك 25 نا جعفر اللي واوا كيوانا مياك 19 kwa mama yao hawa anaitwa Ummul Banin bintu Hizam. Wengine katika watoto wa Ali bin Abi Talib ni Umar. Katika watoto wake kuna Umar na Ruqayya. Hawa wawili mama yao akiitwa Ummu Hubayb bintu Rabi'a. Na hawa walikuwa ni mapacha. Wakana tawamaini. Hawa walikuwa ni mapacha. Umar na dada yake Ruqayya, mama yao anaitwa Ummu Hubayb بنت ربيعة منجينني محمد الأصغر أمي كنيا ياكني أبو بكر كاتيكا وتتواكي كنا أمي نتو أبو بكر نعبيد الله هاو بيا والكوفة والواوة كاتيكا ما بيجانو يا كربلاء فموجنا كاكاياو الحسين مما ياو هاو نتو ليلى بنت مسعود الدارمية مما ياو نتو ليلى بنت مسعود كاتيكا وتتوى علي بن أبي طالب هاو تتواكي 27 يكو نيتو يحيى نماما ياكي نيتو أسماء بنت عميس الخثعمية نهو لفريكي يكي ونمدوغو قبل يا بابا ياكي هو أسماء بنت عميس أليوايك ونمكوا وأبو بكر الصديق رضي الله عنه نندي ماما ياكي محمد بن أبي بكر أبو بكر أليكو نمكوا هو وكازانا يمتوت نيتو محمد محمد بن أبي بكر أما أليليوان علي بن أبي طالب وكاتي واتو نكونا حجة الوداع yeye akazaliwa njiani akiwa baba yake ni Abu Bakar mama yake ni Asma bint Umais alipofariki Asma akaolewa na Ali bin Abi Talib Abu akaolewa na alipofariki Abu Bakar akaolewa na Ali bin Abi Talib na Abu Bakar kabla ya hapo naye alimuoa kwa sababu Asma alikuwa ni mke wa Jaafar Jaafar at-Tayyar alikuwa ni mkewe kwa alipofariki Jaafar alipouawa huko Mu'ta akaolewa na Abu Bakar. Alipofariki Abu Bakar akaolewa na Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu na mtoto wake anaitwa Yahya, Yahya bin Ali bin Abi Talib. Mama yake ndio huyo Asma bint Umais al-Khath'amiyya. Na kadhalika katika watoto wake ni Ummu al-Hasan na Ramla. أم الحسن نرملة ماما ياو نيتوا سعيد بنت أم سعيد بنت عمر أو أم سعيد بنت عروة ابن مسعود الثقفي ابن مسعود الثقفي نتوتوا عروة ابن مسعود الثقفي عروة ابن مسعود الثقفي نتوتواكي نيتوا أم سعيد علي وليوانا علي بن أبي طالب يكوزا الحسن أم الحسن نرملة كذلك كتك وتتواكي كنا نيتوا نفيسة نهويني أم كلثوم سوء الصغرى وسبب مكلثوم وكواويل الكبرى والصغرى والصغرى أمباني نتوى نفيسة نابل فيل زينب الصغرى نرقي الصغرى نأم هاني وأم الكرام وجمانة هوا ماما ياو ماما زاو نمبالي مبالي لما موجة أنا كن ياهي كنا أم جعفر كنا أم كنا أمامة كنا أم سلمة وميمونة وخديجة وفاطمة لأمهات شتى هاو ما ياوستو كتفوتي kisha baadaye akafatishia watoto watano wa kiume ambao ni al-Hasan wal Hussein wa Muhammad wal Abbas wa Umar, yani katika baada ya kufa kwake, baada ya kufa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, huku nyuma akawaacha waliomfuatia baada yake katika watoto wake wa kiume, alibakia al-Hasan wal Hussein wa Muhammad wal Abbas wa Umar radhiyallahu anhum. Uwana katika maelezo ya kitabu I'lamu al-Wara anaendelea kutaja kwamba katika watoto wake anamchambua mmoja baada ya mwingine, kwamba anasema wa ummu kuluthum, wa amma ummu kuluthum, ama huyu ummu kuluthum, huyu mtoto wa Fatima aliyezaliwa ambaye baba yake ni Ali bin Abi Talib, fahiya allati tazawwajaha Umar ibn al-Khattab, yeye ndiye ambaye aliolewa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maneno haya yachukueni kama akiba ya hii safari tunayokunda nayo katika kumsoma Ali ibn Abi Talib. Maneno haya ukiyataka utapata kwenye kitabu I'lamu al-Wara bi A'lami al-Huda, juzu ya kwanza kuanzia ukurasa wa 395 mpaka 398. Utayapata maneno hayo kwenye kitabu hiki. Kwa jina lingine chaitwa sira, siratul masumin. Fadhila zake, fadhila za Ali bin Abi Talib. Kwanza fadhila zake inawezekana tukazigawa katika sehemu tatu. Kuna fadhila ambazo ni khasa za muhusu yeye tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza kuhusu yeye tu. Zipo hizo. Na kuna fadhila tunaweza kusema fadhailu lahu ma'a ahli albayt. Fadhila zake yeye pamoja na ahli albayt. Wanapotajwa ahli albayt na yeye huingia. Kwa hiyo zikitajwa zile fadhila za Ahlul Bait na yeye yumo. Pia hizi katika fadhila zake zipo katika fadhila za Ali bin Abi Talib. Sampuli ya tatu katika fadhila za Ali zinapatikana fadhili ambazo ni lahu ma'amati sahaba. Fadhila zake pamoja na masahaba kwa ujumla wote. Yaani wanapotajwa zinapotajwa fadhila za masahaba na yeye pia zamuhusu, kwa sababu yeye ni sahaba. Sasa tukizitazama fadhila hizo, utakuta ahlu sunnat wal jamaa, kwa kuwa hawana uadui na Ali bin Abi Talib, wala hawana uadui na yoyote katika ahli albayti, kinyume na wanavyojenga dhana mashia ithna asharia, kwa kujenga dhana katika jamii kwamba wao ndio wapenzi wa Ali na kizazi chake. Ahlu sunna, sisi ahlu sunna ni maadui wa Ali na kizazi chake. Wanajenga sura ya namna hiyo. Sasa ahlu sunna hawako hivyo. Hakuna sunni yoyote, yoyote awe ni katika madhhabi ya Shafi'i au ya Hanbali au ya Maliki au Hanafi, aliye na chuki na yoyote katika masahaba, wala aliye na chuki na yoyote katika ahli albayti. Ahlu sunna wote wanawapenda masahaba wote, wanawapenda masahaba wote wakiwemo ahlu albayti, akiwemo Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hutasikia muislamu msunni anasimama akamtukana Ali bin Abi Talib, akamkashifu Ali bin Abi Talib. Utakuta hawamsemi Ali illa kwa khairi. La yadhkurunahum illa bil jamil. Hawataji isipokuwa kwa wema na kwa uzuri. Kwa hiyo miongoni mwa kudhibitisha kwamba wao hawana kinyongo na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si ahli albayt wala wengineo, zile fadhila, yale mambo ya kheri na sifa nzuri zilizotajwa kuhusu hao ahlul baiti, ahli sunna wamezipokea. Hawa kina Abu Huraira wanaotukanwa wamezipokea zile fadhila, na wakazisimulia kwa wanafunzi wao, na zikaandikwa kwenye vitabu. Na ndio maana hupati tabu leo ukifungua vitabu vya ahli sunna, sahihu al-Bukhari, sahihu Muslim, sunan Abi Dauda, jami'u al-Tirmidhi, sunan al-Nasai, sunan Ibn Majah, Sunan al-Darimi, sahihi ya Ibn Hibbana na Ibn Khuzaima, Sunan al-Bayhaqi. Utakuta vitabu hivi vimejaa fadhila za Ahlul Bait, fadhila za Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kuonyesha kwamba wanawapenda. Lau kama mtu una uadui naye, sasa kwa nini uandike fadhila zake? Usiandike maovu yake. Kwa Ahlus Sunnah wal Jamaa wamepokea hadithi zinazoonyesha fadhila za Ali bin Abi Talib kwenye vitabu vyao. Miongoni mwa hizo ni hadithi inayosema ambayo imepokewa na wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa katika sahihi zao, miongoni mwa hizo ni hadithi aliyopokea Imamu Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Nisaburi rahimahullah ta'ala katika sahihi yake kwenye kitabu al-Iman babu ad-dalil ala anna hubb al-ansari wa Ali min al-Iman katika sahihi Muslim kitabu al-Iman. Imam an-Nawawi ndiye aliyeweka majina ya milango zile tarajumi katika milango ya sahihi Muslim, ameweka Imam an-Nawawi. Sasa kuna mlango unasema huu ni mlango wa dalili juu ya kwamba kuwapenda Ansari na kumpenda Ali ni katika imani. Chini ya mlango ule ikaweko hadithi nambari 78 inayosema hivi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Ali, la yuhibbuka illa mu'minun wala yubghidhuka illa munafiqun, la yuhibbuka illa mu'minun wala yubghidhuka illa munafiqun. Hii ni hadithi iko ndani ya sahihi Muslim, hadithi nambari 78 kwenye kitabu nilichokitaja. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Ali, wewe Ali hakupendi wewe isipokuwa mu'min, na hakuchukii wewe Ali isipokuwa mnafiki. Nani anasema hivyo? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Habari hizo zapatikana wapi? Kwa ahli sunnati wal jamaa. Kwa hiyo hawana chuki na Ali bin Abi Talib, na hizi ni katika fadhila zake. Na katika hadithi hizo vile vile zimekuja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumzia Ansar, watu wa Madina, asema la yuhibbuhum illa mu'minun wala yubghidhuhum illa munafiqun. Hawa Ansar wa Madina hawapendi illa mu'min. Mu'min wa kweli hasa huwapenda watu hawa, na hawachukii hawa illa mnafiq. Na ndio sawa hivyo. Ukisoma habari zao ndani ya Qur'an, ukizisoma habari zao ndani ya Qur'an, utaona kweli muumini wa kweli hana namna isipokuwa wapende watu hawa. Ukizisoma habari zao ndani ya Qur'ani, utaamini ya kwamba anayewachukia, anawataja vibaya watu hawa ni mtu mnafiki. Kwa hiyo hii ni moja katika fadhila za Ali bin Abi Talib ambazo ahli sunna wamezipokea. Miongoni mwa hizo katika fadhila zake Ali bin Abi Talib ni hadithi aliyopokea al-Imamu al-Bukhariyu katika kitabu chake Sahihu al-Bukhari maarufu Kitabu al-Fadaili babu manaqib Ali ibn Abi Talib, hadithi nambari 3706. Pia hadithi hii imepokewa na Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake Kitabu Fadaili Sahaba babu Fadaili Ali radhiyallahu anhu, hadithi nambari 4204. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa Saadi, sahaba aliyepokea hadithi hii, aliyemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema maneno haya ni sahaba mmoja anaitwa Saadu ibn Abi Waqqas. Saadu ibn Abi Waqqas ni mjomba wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye mashia wakimtaja mtaja wasema laanatullahi alayhi. Nakumbuka kwenye kitabu Tahdhibu la Ahkam cha At-Tusi, Sheikh Al-Taif anamuita, anasema pale awwalu man rama bisahmi fi sabilillahi Sa'd ibn Abi Waqqas la'nahu Allah. Ni maneno hayaendani kabisa. Anasema mtu wa kwanza aliyepiga mshale katika jihad fi sabilillahi ni Sa'd ibn Abi Waqqas, Allah amlani. Amlani vipi? Alipigania dini ya Allah. Aliyetupa mshale, mtu wa kwanza kabisa kutupa mshale kupigania dini ya Allah ni Saadi. Alafu wasema la'natullahi alayhi. Maana yake nini? Kwa hiyo Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anapokea hadithi kwamba amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li Ali radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kumwambia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Wewe kwangu mimi uko kwenye daraja ya Harun na Musa. Wewe ulivyo kwangu mimi ni kama ile daraja alionayo Harun kwa Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di. isipokuwa ni kwamba hakuna nabii baada yangu. Daraja yako wewe kwangu mimi ni kama daraja ya Harun kwa Musa. Maneno haya yalipokiwana nani? Na Saad bin Abi Waqas. Nani aliyetaja na kuyahifadhi? Imamu al-Bukhari na Imam Muslim rahimahumallah ta'ala. Kadhalika katika fadhila za Ali bin Abi Talib, nitataja baadhi kama nilivyosema, nitataja baadhi ya maneno kwa kuwa fadhila zake zimekuja kwa wingi katika vitabu vya Ahli Sunnati wal Jamaa. Miongoni mwa fadhila hizo ni hadithi iliyopokewa kutoka kwa Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Hadithi hii ameipokea Imam Ahmad katika musnad yake juzu ya 5 ukurasa wa 350, na isnadi yake ni safi kabisa, haina mushkil. Anasema Zaid kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, hadithi ni Ghadir Khum, kisa maarufu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu fa aliyu maulahu, yule ambaye mimi ni kipenzi chake basi huyu Ali naye ni kipenzi chake. Kwa maana ukitao ukiwa wanipenda mimi, mapenzi yako hayawezi kuwa ya kweli kwangu ila uwe wampenda Ali bin Abi Talib. Kwa haya inaelezewa na kupokewa na Ahlu Sunnati wal Jamaa. Hizi ni fadhila khasa, nimetaja takriban hadithi 3 zinazohusiana na fadhila za Ali bin Abi Talib, na kwamba Ahlu Sunna wanampenda Ali bin Abi Talib, na Ali bin Abi Talib ni mtu mwenye fadhila, mwenye mema mazuri, mambo bora. Halikadhalika nimesema katika fadhila za Ali bin Abi Talib ziko zilizo ambazo zimekuja kwa kutajwa Ahlul Bait na yeye akiwemo, kwa sababu na yeye ni katika Ahlul Bait, bali yeye ni katika Ahli Kisa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa akihutubia akiwazungumzia watu pale mahali panapoitwa Ghadir Khum, aliwaambia watu, ayuhan nasu inni tarikum fikum athqalaini ahaduhuma, unaweza kusema ahaduhuma na pia unaweza kusema ahadihima, inni tarikum fikum athqalaini, au unasema ahaduhuma au ahadahuma, kwa njia mbili, kwa maana kwamba moja yao kimoja yao katika hayo mawili kwa badal, na pia vile vile ikawa ni khabar ya mubtada mahdhuf. طيب احدهما اكبر من الاخر, moja yao ni kubwa zaidi kuliko kingine, kimoja chao ni kikubwa zaidi kuliko kingine. Fa dhakara kitab Allah wa hadha alayhi, Mtume صلى الله عليه وسلم akakitaja kitabu cha Allah kisha akahimiza juu yake, akatilia msisitizo kwamba shikamani na kitabu. Wa qala, kisha akasema pia, thumma qala, kisha akasema, wa ahlu baiti udhakirukum Allah fi ahli baiti, na kukumbusheni Allah kwa ahli baiti wangu. Udhakirukum Allah fi ahli baiti, udhakirukum Allah fi ahli baiti, akasema hivyo mara 3, akatilia msisitizo kwamba nyinyi na wakumbusheni kwa Allah na ahli baiti wangu. Na hapa pia pana maelezo kwamba je, maana yake ndio wao wawe ndio watawala, au msisitizo huu maana yake nini? Almuhimu, Mtume صلى الله عليه وسلم amewataja ahli albayt na ametukumbusha kwamba sisi tuangalie ahli albayt wake, tusiwatweze, tusiwadhalilishe, tuwape nafasi yao ahli albayt wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zaid bin Arqam akaulizwa, qila li Zaid bin Arqam wa man ahlu baytihi, ni kina nani hao ahli baiti wake Mtume صلى الله عليه وسلم. Qala alladhina hurimu sadaqa, akasema ni wale ambao wamezuiliwa kula sadaqa, ikiwa ni zaka pamoja na sadaqa ya tatawwu. Akaulizwa ni kina nani hao, akasema alu aliin, ni familia ya Ali, wa alu Jaafarin, na familia ya Jaafar, wa alu Aqilin, na familia ya Aqil bin Abi Talib, wa alu Abbas, na familia ya Abbas bin Abd al-Muttalib. Qila li Zaid, akullu haula'i min ahli bayti, wote hawa, hivi hawa wote ni katika ahli bayti wake? Kala naam. Akasema ndiyo. Hadithi ameipokea al-Imam Muslim katika kitabu Fadhaili Sahaba babu ma jaa fi fadli Ali, hadithi nambari 3408. Hii ni moja katika nafasi kubwa ya Ali bin Abi Talib. Na pia vile vile hadithi iliyopokewa na Aisha radhiyallahu anha, hadithi ya al-Kisa. Na kuna fadhila zilizokuja kwa ujumla kama nilivyotangulia kusema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja fadhila za masahaba, na miongoni mwa hizo ni ile hadithi inayozungumzia wali al-ashara al-mubasharuna bil janna, hadithi ya Sa'id bin Zaid, sahaba Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alisema asharatun fil janna, watu 10 watakuwa peponi. Akaanza Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Ali fil janna wa Uthman fil janna wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa Abu Ubaida fil janna wa Abdul Rahman bin Auf fil janna wa Sa'd fil janna wa sahibukum fil janna. Akutaja nani? Akaulizwa huyu mwingine nani? Wakaanza kumbembeleza, wakawa wanamwapia Allah, tutatajia ni nani huyo. Ndio akajitaja kwamba na mimi. Huyo mpokeze wa hadithi, mimi pia nimetajwa, kilikuwa hataki kujitaja, wakamwapia Allah, tutatajia ni nani huyo. Ndio akasema na mimi hapa. Pia Mtume sana salama alisema fil janna. Kwa ndio wale al-ashara al-mubashsharuna bil janna. Kwa katika wale waliobashiriwa pepo na Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yumo. وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن أفضل الصحابة بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه هو علي بن أبي طالب. نا أهل السنة وميافقين وقتي كما صحابة بورا بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه ني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كأهل السنة وميافقين جوا جنب هيلو. Haya, sasa nataka nibadilishe mwelekeo wa darasa yetu. Na nimesema nitatoa kama tamhid, kama ukiji utangulizi hivi, maandalizi kuhusu ni nani Ali bin Abi Talib. Na nimetaja sababu kwa nini tumzungumzia Ali bin Abi Talib. Sababu nimeitaja kwamba watu, kuna kundi katika watu hujinasibu na Uislamu alafu wakawa wajificha nyuma ya pazia la Ali na Ahlul Bait kwa ujumla, wakidai kwamba wao ni wafuasi wa Ali na wamfuata Ali, na kwa hilo wakaituhumu Qur'ani, na kwa hilo wakawakufurisha masahaba, na kwa hilo yani wakatukana watu bora katika umma huu, na wakafanya makubwa kwa hisabu ya kwamba wao wapo na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, na wakawa na walingania wengine waende kwao. Sasa je, wako kwenye sawa? Ni kweli? Swali, je, hao Shia ni wafuasi wa Ali? Ndio swali liko hapo. Wao wenyewe ukiwauliza kwenye vitabu vyao husema hivyo kwamba sisi ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib. Mimi nimekuja na vitabu vyao, lakini sijaona kama kuna sababu nianze kuwapekulia vitabu, mwanze kusoma. Mimi ndaka niyasome kama, lakini uzuri zaidi pia yakawa yale mambo tunayosoma yasoma kwenye vitabu vyao hasa ni bora. Lakini nimeona kwamba sijajua kwa baadaye kama itahitajika, basi nitafanya hivyo. Lakini nimeona nifupilizike na yale nilionukuu kwenye vitabu kwa namba na namba za ukurasa na juzuu ambazo vitabu niko navyo. Nishfi. الله المستعان. mtotambihi hapa mwanzo kabisa wenye simu zao iki offline, kwa sababu hataki usumbufu kama huu. Haa, tunaendelea. Kuna kitabu katika vitabu vya mashia kinaitwa Layali Peshawar. Layali Peshawar kwa Kiarabu, au Peshawar Nights. Sasa hivi kimefanya tarjama kwa Kiswahili, kinaitwa Mikesha ya Peshawar. Peshawar ni mji uko Pakistani. Wanadai mashia au wanadai mshia Said Muhammad al-Musawi al-Shirazi kwamba alifanya mjadala na wanawachuoni wa sunna. Na ile mjadala aliyoifanya akawa ameiandika kwenye kitabu maalum kinachoitwa Mikesha ya Peshawar. Kwenye kitabu hicho ukurasa wa 17 anaelezea kwamba mashia ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib tangu enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema hivi: kwa kweli alikuwa mtukufu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwenyewe ambaye alilitambulisha neno Shia kwa maana ya mfuasi wa Ali ibn Abi Talib. Na neno hili lilikuwa likitumiwa na mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanavodai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitambulisha neno Shia kwamba ni wafuasi wa Ali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilitumia neno hili. Maneno haya kama haya yamezungumzwa na An-Nawbakhti, mwanachuoni wa Shia. Maneno kama haya pia yamezungumzwa na Muhammad Hussein Al-Kashif Al-Ghita kwenye kitabu chao kinachoitwa Aslu Shi'ati wa Usuluha. Kwa Kiswahili wamefanya tarjama wanakiita Asili ya Ushia na Misingi yake. Na vyote niko navyo, cha Kiarabu na cha Kiswahili niko navyo. Muhammad Hussein Al-Kashif Al-Ghita yeye anadai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliipanda mbegu ya Ushia sambamba na mbegu ya Uislamu. Sikiliza maneno yake anavyosema: hakika mtu wa kwanza kuipanda mbegu ya Ushia katika konde la Uislamu si mwingine isipokuwa ni yule yule aliyekuja na sharia ya Kiislamu, ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ina maana kwamba mbegu ya Ushia ilipandwa sambamba na mbegu ya Uislamu mahali pamoja na wakati mmoja. Sikiliza kwa makini. Hii ni kwa maana, ina maana kwamba mbegu ya Ushia, yani labda tuchukue mfano, mkononi mwako una mbegu mbili wewe. Moja tuyalie ni ya muhogo, nyingine ni mbegu ya mahindi. Sio? Au mbegu ya mtama na mbegu ya mahindi. Ngapi hizo? Mbili. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye aliipanda, asema hapa ina maana kwamba mbegu ya Ushia ilipandwa sambamba na mbegu ya Uislamu mahali pamoja na wakati mmoja. Na aliendelea kuipalilia, kuihifadhi na kuitilia maji hadi mti wake ukakua na matawi yake yakatoa maua katika zama za uhai wake mwenyewe, kisha mti huo wa Ushia ukatoa matunda baada ya kufariki kwake. Maelezo gani? Ya Muhammad Hussein Al-Kashif Al-Ghita. Naam. Naam, na tuendelee darasa letu. Ala kadri istitaa. Sheikh huko basi. Nisikia katika suala la je Ashia 12 ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baada ya kumjua kwa ufupi ni nani Ali bin Abi Talib, baada ya kusoma katika darasa yetu ni nani Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kwa mujibu wa vitabu vya Shia Ithna Ashariya na wao wenyewe namna wanavyojielezea, kuna kauli moja ambayo tunahitaji kuitafakari, na kauli hii ameitaja mwenye kitabu hiki kinachoitwa Asili ya Ushia na Misingi Yake. Kitabu hiki kimetolewa na Bilal Muslim Mission of Tanzania huko Dar es Salaam. Kitabu hiki kinaelezea asili ya Ushia, ni nani aliuanzisha. طيب منani aliyeuanzisha Ushia? Wao wenyewe kwa mujibu wa vitabu vyao wanaitakidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliipanda mbegu ya Ushia pamoja na Uislamu kwa wakati mmoja. Anasema mshia huyo, narudia tena kauli yake katika ukurasa wa 17 kama nilivyotangulia kusema, au ukurasa wa 63, anasema hii ina maana kwamba mbegu ya Ushia ilipandwa sambamba na mbegu ya Uislamu mahali pamoja na wakati mmoja, na aliendelea kuipalilia, kuihifadhi na kuitilia maji hadi mti wake ukakua na matawi yake yakatoa maua katika zama za uhai wake mwenyewe, kisha mti huo wa Ushia ukatoa matunda baada ya kufariki kwake. Pana nukta ndogo tu ya kuitafakari, maana watu wengi husoma vitabu lakini hawatafakari, hawapimi mambo. Hapa pana kitu cha kujiuliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mbegu mbili alizozipanda. Mbegu moja yaitwa Uislamu na mbegu nyingine yaitwa Ushia. Mimi nikasema kwa mfano wewe una mbegu mbili mkononi, moja ya mtama, nyingine ni mbegu ya mahindi. Alafu ukazipanda katika shimo moja, msimu mmoja, wakati mmoja, siku moja, ukazifukia mbegu zile mbili. Mimi swali langu litakuwa ni dogo lakini lina maana kubwa. Mbegu hizi ulizozipanda ambazo ni mbili tofauti zitaota mmea mmoja, au itatoka mimea miwili tofauti? Kwa maana kwamba ukiwa una mbegu ya mtama na mahindi halafu ukazipanda pamoja, zote zitatoka mtama au zote zitatoka mahindi? Au ya mtama itaota mtama na mahindi itatoa mahindi? Sasa shia huyu asema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, anasema kwamba hii ina maana kwamba mbegu ya ushia ilipandwa sambamba na mbegu ya Uislamu. Mbegu ya ushia ilipandwa sambamba na mbegu ya Uislamu. Kwa maana ya kwamba ushia mbegu yake mbali, Uislamu mbegu yake mbali. Ilipoota iliota mimea miwili tofauti. Akitaka kutuambia kwamba ushia si Uislamu na Uislamu si ushia. Hivi ndivyo maneno yanavyofahamika. Au wewe jaalia kwamba wapanda mbegu za mti mmoja lakini mbegu mbili tofauti, pingine wana mbegu za miembe, ukapanda huu ni mwembe dodo na huu viringe, lakini yote ni miembe, bado itabaki kuwa mmoja? Sindio yale mambo ya kwenye Ukristo 3 in 1, mambo ya utatu? Itawezekana vipi mbili iwe moja au tatu iwe moja? Tatu ni tatu na mbili ni mbili. Mbili itabaki kuwa mbili, tatu itabaki kuwa ni tatu, na moja itakuwa ni moja. Kama ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa wao wakubali kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kapanda mbegu ya ushia na mbegu ya Uislamu, wataka kutuambia kwamba ushia si Uislamu na Uislamu si ushia. Wao wanavyo walivyokusudia, wataka kusema tu kwamba muasisi wa ushia ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jambo hili ni la uongo, halina ukweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweka kitu kinachoitwa ushia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja na Uislamu, Uislamu wa kufuata Qur'ani na Uislamu wa kufuata mafunzo yake sallallahu alaihi wasallam. Na pia yale madai ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna watu walikuwa akiwaita wafuasi wa Ali, pia si madai ya kweli, na riwaya zilizokuja kulielezea hilo haijathibiti hata riwaya moja. Na wala Ali hakuwa na wafuasi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wote, ukiwatoa makafiri na wanafiki, wote ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikija aya za wahusu ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhannasu ni khitabu ya watu wote, na ya ayyuhalladhina amanu waambiwa wale waislamu, na wakitajwa kwa wasifu basi utajwa kwa wasifu wa muhajirina na ansar, as-sabiquna al-awwalun. Hakuna masala ya Shia wa Ali wala Shia wa Bani Umayya, hakukuwepo katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam hali kama hiyo. Hii ni sura ya kutengeneza, ni sura ya kutengeneza, lakini imetengenezwa picha hii kwa malengo fulani. Tutayafafanua au tutakuja kubainikiwa na malengo haya ikiwa wakati utaturuhusu katika darasa yetu. Lakini kwa mujibu wa utafiti, sasa tulipotafiti masala haya na kuyapekua kutoka kwenye vitabu vya wao wenyewe mashia na historia sahihi inayoelezwa na wanawavioni wa Ahli Sunna, tukagundua ya kwamba mwanzilishi halisi hasa wa huu ushia ambao upo katika miji yetu ni Myahudi anayeitwa Abdullah ibn Sabai al-Himyari. Huyu ndiye mbegu ya ushia, na haya utayajua kwa kumtazama Ali ibn Abi Talib na mafunzo yake yaliyothibiti kutoka kwake, alafu na kumtazama Myahudi huyo na yale ambayo amenasibishiwa nayo na yamethibiti kutoka kwake kwamba yeye kayafanya na kauli alizozisema, ukiyatazama ya Ali bin Abi Talib na ukayatazama ya Myahudi huyu, alafu ukawatazama hawa mashia wa leo, utaona kwamba ni sura tibqa al-asl copyright na Myahudi Abdullah ibn Sabah. Na kwa bahati nzuri, kama nilivyotangulia kusema, sisi hatutazungumza kuwazulia kwamba tutatafuta vitabu vyetu sisi vya kuwatuhumu wao, la, sisi tutazungumza yaliyoandikwa na wanaovioni wao, kwa sababu siku zote Allah tabaraka wa taala akitaka kumfedhehi mtu hupitisha kupitia ulimi wake ya kumfedhesha. Wala taarifannahum fi lahdi alqawl, Mtume SAW aliambiwa kuhusu wanafi, utawajua tu kupitia maneno yao, utawajua tu wanapozungumza, utajua habari zao. Kwa wakati mwingine mtu akajisahau akazungumza maneno, ukamjua kwamba huyu ni mtu wa mikidari gani, huyu ni mtu wa sampuli gani, kwa kupitia maneno yake. Lisanu alfata nisfun wa nisfu fuaduhu falam yabqa illa suratu al-lahmi wad-dami. Mmoja katika mashairi wa Kiarabu anasema ulimi wa mtu ni nusu, na nusu ni ile iliyobakia ndani ya moyo wake. Lisanu alfata nisfun wa nisfu fuaduhu falam yabqa illa suratu al-lahmi wad-dami. Ulimi wa mtu ni nusu, na nusu ni yale yaliyomo katika moyo wake, na nusu ni moyo wake. Kwa hiyo hapana kilichobakia zaidi ya sura ya nyama na damu. Lakini ukitaka kumjua mtu ni moyo wake na ulimi wake. Sasa wakati mwingine mtu uabir akayaelezea yaliyomo ndani ya moyo wake, yale aliyoyaficha yabainika kwa kupitia ulimi wake. Na kwa haya sasa tutasema, kwa ule msemo wa Kiarabu unaosema bifika na dinu bimafika, kwa kupitia mdomo wako, kinywa chako, tutayahukumu yale ulionayo, tutakuhukumu kupitia mdomo wako na kinywa chako. Mmoja katika waandishi wa Shia Ithna Sharia alithubutu kusema, na hapa ninamnukuu, na hiki ni kitabu chake. Hiki ni kitabu cha Kishia kinachoitwa Al-Anwaru An-Nu'maniya. Al-Anwaru An-Nu'maniya kimeandikwa katika juzuu 4 na mwandishi mwenyewe anayemuita As-Sayyidu Ni'matullah Al-Jazairi. Katika juzuu ya pili, hii niloikamata mkononi, juzuu ya pili ukurasa wa 278, mshia huyu anasema hivi, sikiliza kwa makini maneno yake: inna lam najtami mahum aya as-sunna, sisi hatukuweza kuungana na wao, hatuweza kukusanyika na wao, hatuwezi kuwa kitu kimoja na wao. Ala ilahin, kwa Allah muabudiwa, kwa Mungu. Sisi na wao sunna haiwezekani ikawa tumekusanyika kwa Mungu, ikawa Mungu wetu ni mmoja. Wala ala nabiyin, wala hatuwezi kukusanyika na ahli sunna kwa nabii, ikawa nabii wetu sisi Shia ndiye nabii wa masunni, haiwezekani. Wala ala imamin, wala hatuwezi kuungana sisi kwa imamu, ikawa imamu wetu sisi ndio imamu wa masunni, yani ikawa imamu wetu sisi ahli sunna ndiye imamu wa mashia, haiwezekani. Wadhalika, kwa sababu anasema, na hilo, annahum yakulun, ni kwa sababu wao masunni wanasema inna rabbahum, hakika mola wao wao huwa alladhi kana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama nabiyahu. Nao ni kwamba wao wanasema mola wao wao ni yule ambaye Muhammadi alikuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ni mtume wake, wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakrin, na khalifa wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baada yake ni Abu Bakari. Wao masunni wanasema mtume wao ni Muhammad, na khalifa wa mtume wao baada yake ni Abu Bakari. Wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabbi, sisi hatumsemi, hatumwamini Mungu huyu, sisi mashia hatumwamini Mungu huyu, wala bidhalika nabii, wala hatumwamini nabii huyu, tumkubali nabii huyu, bali naqul, anasema wazi, bali tunasema inna rabba alladhi, hakika mola ambaye khalifatu nabiyihi Abu Bakr, inna rabba alladhi, mola ambaye khalifatu nabiyihi Abu Bakr, khalifa wa mtume wake ni Abu Bakr, laysa rabbana, huyo si Mungu wetu sisi, wala dhalika nabiyu nabiyana, wala huyo nabii si nabii wetu sisi. ولا ذلك النبي نبينا ولا نبي هو سي نبي wetu tuko pamoja. Haya, ikiwa sisi tuna Mungu wetu, Mungu wetu ambaye mtume wake au khalifa wa mtume wake ni Abu Bakr radhiallahu anhu, wao wasema hawamtambui Mungu huyo wala hawamtambui nabii huyo. Sasa sisi na wao tuungana kwenye lipi? Ni dini moja hiyo? Wao wasema mtume sallallahu alaihi wasallama alipanda mbegu ya Uislamu na mbegu ya Ushia mahali pamoja. Mkulima yoyote, bali mtu yoyote ambaye hata ambaye si mkulima afahamu kwamba wewe ukiwa na mbegu mbili tofauti ukizipanda hata mahali pamoja zitatoa mimea miwili tofauti. Haiwezi kuwa mmea mmoja kwa sababu umepanda kwenye shimo moja. Na tulipo tafuta maneno yao tukagundua kwamba kweli, kwa nini wao walisema vile? Wamesema hayo ni kwa sababu waona kwamba huu Uislamu tulionao sisi si ile dini yao, wao ni dini mbili tofauti. Hiyo ni dini mbili na si dini moja. Dini mbili ambazo haziwezi kuungana, na ndio maana nilitangulia kusema mwanzo kabisa kwamba huu unaoitwa Ushia Ithna Ashariya na Uislamu ni dhidani la yajtamiani, ni vitu viwili vilivyo kinyume ambavyo haiwezekani vikaweza kukusanyika mahali pamoja. Na haya sikuyasema mimi, hivi ndivyo wao wanavyoitakidi na kuamini. Lakini wao wanapokuja kwenye jamii ya watu ambayo si wasomi au si wafuatiliaji, hujifunika na shuka la Ali bin Abi Talib, wakisema kwamba sisi twampenda Ali bin Abi Talib na wakawachukia maadui wa Ali, na waanza kidogo kidogo wataanza kuwataja Bani Umayya, Muawiya kafanya kadha, Yazidi kafanya kadha. Mkizoea waongeza Abu Bakari, Umar na Uthman, kisha waongeze tena Aisha na Hafsa, wanaendelea mpaka wakiona kwamba sasa jamii imewakubali, wanayadhihirisha yale ambayo walikuwa wakiyaficha katika vifua vyao, mambo ambayo ni kinyume na huu Uislamu aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo sisi tuko kwenye kumtazama Ali bin Abi Talib. Yeye yale aliyoyafunza Ali ndiyo haya walionayo mashia leo. Na ni kweli wao ni wafuasi wa Ali. Kwetu tumelazimika kutafiti kwanza ni nani kaanzisha fikra hizi. Tukaona kwamba wao wanavyodai kwamba ni mtume sallallahu alaihi wasallam, waqad kadhabu, na wamesema uongo katika hilo, si kwa kweli, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hakuja ila na Uislamu, inna dina inda Allahi al-Islam, bas na mbegu aliyopanda mtume sallallahu alaihi wasallam ni Uislamu, hakuna kitu kingine. Sasa kitaka kujua kwamba haya mafunzo walionayo mashia hayatoki kwa Ali bin Abi Talib wala hayatoki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, tukasema kwamba yatoka kwa Yahudi Abdullah ibn Saba al-Himyari. Ukitaka kujua hayo, fungua kitabu hiki kinachoitwa Biharul Anwari. Hiki ni kitabu cha kishia. Biharul Anwari kwa urefu wake chamalizikia Al-Jami'atu Lidhurari Akhbari Al-A'immati Al-Athhar. Bahari za nuru zilizokusanya lulu za habari za maimamu wa taharifu. Kitabu hiki kimeandikwa wakati wa Safavid Empire, yani daula Safawiya, wakati mashia walipopata dola na wakapata nguvu. Mtazitaja kidogo habari zao baada ya hapa. Mwishoni itakumalizia muhadhara huu, kama nafasi itakuwepo basi nitataja baadhi ya mambo waliofanya watu hawa na nilikina nani, insha Allah. Sasa kwenye kitabu hiki Biharul Anwar cha Muhammad Baqir Al-Majlisi, ambaye ni mmoja katika wale wachuoni wao wakubwa katika juzuu ya 25, kwa sababu kitabu hiki kina juzuu 110, katika juzuu ya 25 ukurasa wa 478 mpaka ukurasa wa 479 anaelezea mshia huyu, anasema baada ya kusajili riwaya nyingi zinazothibitisha kwamba kilikuwepo kiumbe kiovu kinachojulikana kwa jina la Abdullah ibn Saba, akasema hivi, msikilize maneno yake: wa dhakara ba'd ahli al-ilm, wametaja baadhi ya wanaovioni, anna Abdullah ibn Saba'in, kwamba Abdullah ibn Saba kana yahudiyan, alikuwa ni Myahudi, fa aslama, akasilimu. Alikuwa ni Myahudi akasilimu. Wawala Aliyan, na akampenda Ali, yani akadhihirisha kumpenda Ali. Kana wakana yakul, na Myahudi huyu alikuwa anasema, wa huwa ala yahudiyatihi, na hali ya kuwa yuko kwenye uyahudi wake. Fi Yusha bin Nun wasii Musa, kuhusu Joshua mwana wa Nuni ambaye ndiye wasii na mrithi wa Musa alayhi salatu wassalam. Alikuwa akisema nini? Bil ghuluwi, maneno ya kuvuka mpaka. Alimkweza, akamnyanyua, akamtoa katika haizi albasharia, akamtoa katika ubinadamu. Abdullah bin Saba alipokuwa Yahudi, alimkweza Joshua mwana wa Nuni mpaka akamtoa katika ubinadamu. Fakara fi islami, anaendelea, akawa anasema katika uislamu wake, baada wafati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fi Aliyin alayhi salam mithla thalika. Ikawa anasema baada ya uislamu wake, baada ya kifo cha mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, kuhusu Ali, mfano wa hayo aliyosema kuhusu Joshua bin Nun. Yani nawe pia akamkweza Ali bin Abi Talib, akamtoa katika ubinadamu wake. Alipokuwa Yahudi alifanya ghulu, akavuka mipaka kwa Joshua mwana wa Nuni. Na hii ni tabia ya Wayahudi wako nayo, na ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema, ya ahla alkitab la taghlu fi dinikum, enyi ahla alkitab msifanye ghulu katika dini yenu, msifuke mipaka. Sasa alipoingia kwenye Uislamu akafanya hivyo hivyo kwa Ali bin Abi Talib, akavuka mipaka. Anaendelea Muhammad Baqir al-Majlisi kwenye kitabu chake hiki, anasema wakana ay huwa, wakana awwala, wakana ay huwa, akawa yeye Myahudi ndiye wa mwanzo, man ashhara biqalbi al-qawli bifardhi imamati Ali alayhi salam. Yeye ndiye mtu wa mwanzo aliyetangaza kauli ya ulazima wa uimamu wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mtu wa kwanza aliyetangaza kwamba imamu wenu nyinyi Waislamu baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni Ali bin Abi Talib. Mtu wa kwanza kuitangaza kauli hii ni Yahudi huyo. Nyinyi Waislamu mmelala sana, nyinyi hamjui nyinyi. Nyinyi mliachiwa Ali, nyinyi na mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyewaachia. Nani alisema hivyo? Yahudi. Wa adhhara albara'ata min a'da'ihi, na akadhihirisha kujitenga na maadui wa Ali. Kwa hiyo akajenga sura kwamba kuna watu ni maadui wa Ali, kisha yeye akatangaza kwamba yuko mbali nao. Wa kashafa mukhalifihi, na akawakashifu wenye kumkhalifu Ali, kila ambaye hakubaliani na Ali kwa mtazamo wake yeye anavyoona, huyo akaanza kumkashifu na kumtukana. Wa akfarahum, na akawakufurisha, hakuishia kwenye kuwatukana, akawakufurisha. Famin hakuna Al-Majlisi anasema kutokea hapa, qala man khalafa shia, wakasema wale waliokhalifu mashia, aslu tashayyu'i warrafdi ma'khudhun min al-yahudiyya, asili ya ushia na urafidha umechukuliwa kutoka kwenye uyahudi. Sasa mimi sitaki haya ya mwisho, pingine yakawa ni madai tutawasingizia, tunataka tuwatukane. Sitaki hayo, nataka haya matatu ya mwanzo. Swali la kwanza ni ghulu aliyoifanya Abdullah ibn Saba kwa Ali ibn Abi Talib. Je, ghulu hii ilikuwa yasemaje? Na je, hawa mashia tuliokuwa nao leo humu mwetu wanayo hawana? Na Ali bin Abi Talib alichukua hatua gani dhidi ya ghulu hii? Na watu walivyokuwa wakimsifu wakamtoa katika ubinadamu, yeye alichukua hatua gani? na hawa mashia wa leo wasemaje? Moja hiyo. Pili ni swala la ukhalifa. Huyu Myahudi anakuja kuwazindua Waislamu waliolala. Awaambie nyinyi mmelala, mmemwacha Ali bin Abi Talib na nyinyi mmechaguliwa na Mtume sana sana mahuyu wa khalifa wake. Kwa hiyo akaja akawaamsha. Na jambo la tatu ni suala la kuwakashifu na kuwatukana na kuwakufurisha wale aliowaita maadui wa Ali. Je, Ali bin Abi Talib alikuwa akiwatazama vipi? Akiwatazama watu hao kuwa ni maadui au alikuwa akiwatazama ni marafiki? Alikuwa akiwatazama ni watu wema au alikuwa akiwatazama kuwa ni waovu? Yahudi anawatazama kwamba ni watu waovu na ni maadui wa Ali, mpaka jambo hilo likampelekea kuwakufurisha watu hao, na si wengineo bali ni maswahaba. Sasa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, yeye kama yeye alikuwa akiwatazama kwamba ni marafiki zake, ndugu zake, au alikuwa akiwatazama kwa mtazamo ule ule wa yule Yahudi kwamba ni maadui? Tukitoka hapo ni moja kwa moja mpaka mitaani mwetu humu, tuwaangalia hawa mashia wale humu mwetu. Je, wanawatazama hawa maswahaba kama Ali anavyowatazama, au wao wanawatazama maswahaba kama wanavyotazamwa na Abdullah ibn Saba? Ukifanya hivyo ndio utajua kwamba hawa watokea wapi, asili yao ni wapi. Sasa mimi nataka nianze huku mwisho. Nataka nianze mwisho. Myahudi huyu Abdullah ibn Saba, yeye mtazamo wake kwa maswahaba na mtazamo ambao ameupandikiza katika kwa wafuasi wake ni kwamba maswahaba wote walikuwa ni makafiri, wanafiki. Na wale wachuoni wao wa Shia wameyaandika haya. Nitasoma kwenye kitabu hiki. Hii sasa ni juzuu ya kwanza ya kitabu kinachoitwa Al-Anwaru An-Nu'maniya cha Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi. Kwa kuwa ni watu wameathirika na fikra za Myahudi Abdullah ibn Saba, msikilize anavyosema. Anasema hivi: fa inna aghlab as-sahabati kanu 'ala an-nifaq walakin aw lakin kanat naru nifaqihim kamilatan fi zamani, lakini ule moto wa unafiki wao ulikuwa umejificha katika zama zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma intakala ila jiwari rabbi, pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipogura, alipofariki kwenda kwa mula wake, jirani ya mula wake, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, barazat naru nifaqihim liwasiyihi, ulidhihiri moto wa unafiki wao kwa wasii wake, yani mtu aliyemhusia kwamba mimi nikiondoka utakaa wewe. Wao wakadhihirisha ule moto wa unafiki wao kwake, yani kwa Ali. Waraja'u al-qahqara, na wakarudi kinyume nyume, yani wakaritadi. Walidha qala alayhi salam, na kwa sababu hii akasema alayhi salam, yani Abu Abdullah, irtadda an-nas kulluhum بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا اربعه او لنسمى الا اربعه ndio sawa walitadi watu wote baada ya mtume صلى الله عليه وسلم الا watu wanne tu, watu wote walitadi isipokuwa watu wanne tu, Salman wa Abu Dharr wal Miqdad وعمار wa hadha mimma la ishkala fihi, ambao hawakuritadi ni Salman na Abu Dhar na Muqtadad na Ammar, na hili ni katika yale ambayo hayana shaka ndani yake. Kwa hiyo hii ni takfiri kwa masahaba, wala wakufurisha masahaba. Na usije ukadanganyika na uongo wao na kusema sisi bwana mashia hatuwakufurishi masahaba kabisa. Hii ni takia, ni waongo. Vitabu vyao vyasema wazi kwamba Abu Bakari na Umar na Uthman na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni makafiri. Bali umesikia kumuita Abu Bakari na Umar kuwa ni masanamu wawili wa Kikureishi, na wana dua maalum wanahimizana kuisoma yaitwa duau sanama ya Quraysh. Na kitabu hapa taelezea fadhila na umuhimu wa kuisoma dua hiyo, na wanawahimiza mashia wenzao waisome sana dua hiyo. Kifika wakati wake tukihitaji tutakitaja kitabu hicho. Kwa hiyo wanaitakidi hivi kwa masahaba ni makafiri. Na hayo ndiyo aliyoyaasisi Myahudi Abdullah ibn Saba, kama tulivyosoma asema wa adhhara albara'ata min a'da'ihi wa kashafa mukhalifihi wa akfarahum, katika kauli mbiu aliyokuja nayo Myahudi ni kujitenga, kutangaza baraa, kujitenga na masahaba ambao yeye anaitakidi kwamba ni wanampinga na kumfanyia uadui Ali, na kuwakashifu watu hao na kuwakufurisha. Tumeona huyu naye azungumza wazi kwamba masahaba wote walitaki. Sasa tumtazame Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Mimi nitazungumza leo kwa lugha yao, kwa vitabu vyao. Hiki kitabu chaitwa Nahjul Balagha. Nahjul Balagha. Mashia kitabu hiki wanakiamini sana. Ili uone kwamba wanakiamini, nitakusomea maelezo kwenye kitabu hiki. Ndafu nisome kitabu hiki. Hiki ni kitabu walikigawa juzi walipokuwa tangamano wakiomboleza kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi yao pingine walihudhuria. Kwenye kitabu cha utawala na uendeshaji katika sera ya Imamu Ali, ukifungua kwenye jalada mwisho nyuma huko, wana maelezo, wanasema hivi: Nahjul Balagha ni kitabu maarufu sana katika ulimwengu wa Kiislamu hiki, na kinatumiwa na Waislamu wote kama rejea katika masuala yao mbalimbali. Wala sio kweli watumia wao mashia. Kitabu hiki kama ilivyoelezwa hapo juu ni mkusanyiko wa hutuba, barua na semi za hekima za Imamu Ali alayhi salam. Ni mkusanyiko wa mwanzo kabisa wa kimaandishi ya mwenyewe Imamu Ali alayhi salam. Uongo? Na kwa mashia hiki ni kitabu sahihi baada ya Qur'an tukufu. Mnaelewa? Nasoma kwenye kitabu chao. Hakuna kitabu chochote kingine chochote walichokiita sahihi. Kwa hiyo baada ya Qur'an wasema ni Nahjul Balagha. Tasalimu ndio tumtazame Ali bin Abi Talib kwenye hicho kitabu chao baada ya Qur'an. Kitabu sahihi, wasema katika kitabu sahihi. Ma kwa mashia hiki ni kitabu sahihi baada ya Qur'ani tukufu. Mko hadhiri, wakati wa sala ukifika maghrib tuambiwe hivi athani yadhiniwe, alafu tuendelee baada ya maghrib. Haya, Ali bin Abi Talib yasema nini kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Je, asema makafiri? Waliritadi wote? hawakuwa waislamu ni wanafiki. Amma dha, ukisoma Nahjul Balagha kwenye ukurasa wa 163 chapa hii nilionayo, Ali bin Abi Talib anasema hivi: kurasa 162 mpaka 163 anasema, sikiliza kwa makini, tasoma ibara yake kwa Kiarabu. Laqad ra'aytu ashab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi sallallahu alayhi wa alihi fama ara ahadan yushbihuhum minkum fama ara ahadan yushbihuhum minkum laqad kanu yusbihuna shu'fan ghubra وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وحدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب البعزة من طول سجودهم إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب. معنى من النهاية أسمى علي بن أبي طالب أنا وأنبياء وفوسواك وكاتي هي المكون المتوالى لوكاتي وفيت بسفين أمسمام على الكتبية جيشي anawaambia mimi nimewaona masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini simuoni yeyote kati yenu anayeshabihiana nao. Kila ukiwatazama sioni mtu ambaye anafanana na wale. Katika nini? Uovu, dhulma. Katika jambo gani? Anasema walikuwa wakianza asubuhi wakiwa na nywele timtim, yani yusbihuna shu'fan, nywele zao zimetimka, na wakiwa wamejaa vumbi ghubran, wamekesha usiku kucha katika hali ya kusujudu na kusimama, wakibadili kati ya paji zao za uso na mashavu yao, na walikuwa wanasimama mfano wa mtu aliyesimama juu ya kaa la moto kwa ajili ya kukumbuka marejeo yao, yani siku ya kiyama. Na kana kwamba kati ya macho yao kuna goti la mbuzi kutokana na urefu wa sijida zao. Akitajwa Allah macho yao hutiririsha machozi mpaka yanadawanisha kola za kanzu zao. Walikuwa wanayumba kama unavyoyumba mti siku ya upepo mkali, kwa sababu ya kuogopa adhabu na kutarajia thawabu. Hivyo ndivyo Ali bin Abi Talib anavyoelezea masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba walikuwa ni watu wakifanya juhudi katika ibada, akitajwa Allah wanatirizikwa na machozi. Na hii ni sifa katika sifa za waumini. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea katika suratul Anfal, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hii ni sifa katika sifa za waumini, walikuwa wana hofu, wanatetemeka anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hivi ndivyo Ali bin Abi Talib anavyowatazama masahaba. Na ukirejea kwenye Qur'ani utaona mfano wa haya anayoeleza Ali bin Abi Talib. bali utaona kinyume na vile alivyosimama Yahudi Abdullah bin Saba, na ni kinyume kabisa na hivyo wanapokwenda mashia leo kati ya kuwatukana na kuwafedhehesha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila shaka wakati umekaribia. Bado dakika ngapi? Eh? Basi ni wakati wa vizuri wa kujiandaa. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.